Η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρή εκπροσώπηση, γι' αυτό χαιρόμαστε με τον Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρή εκπροσώπηση, γι' αυτό χαιρόμαστε με τον Μητσοτάκη. Όλοι χαιρόμαστε με τον Μητσοτάκη, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρή εκπροσώπηση και την έχουμε τη σοβαρή εκπροσώπηση. Το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, εμφανίστηκε στο Γιώργο Αυτιά του Σαββατοκύριακο. Ό,τι πιο αστείο θέαμα. Έχετε δει, υπάρχουν σατυρικές εκπομπές, υπάρχουν σύριαλ. Κωμικά, όχι. Η πρωινή εκπομπή του Sky με τον Αυτιά παρουσιαστή, που από μόνος του είναι σατυρικός καλλιτέχνης. Όταν έχει και καλεσμένο τον Άδωνη, όπως προχθές, δημιουργούνται πολλά σκηνικά, κάποια από αυτά θα τα ακούσουμε. Να, ένα τέτοιο ήταν αυτό που μόλις είπε, ότι είμαστε, χαιρόμαστε όλοι, χαιρόμαστε και εσείς χαίρεστε, πολύ περισσότερο, επειδή έχουμε έναν σωστό εκπρόσωπο να μας εκπροσωπεί στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Και το περιέγραψε όλο αυτό με τα δικά του λόγια ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και ρωτώ τον Μητσοτάκη χθες και λέγανε, παιδιά, αυτό είναι ένας σοβαρός πολιτικός. Ούτε λαϊκισμός, ούτε go back Madame Merkel, ούτε αγανακτισμένη, ούτε καραγιοζηλίκια. Σοβαρά, συγκροτημένα, εθνικά. Εδώ κάνετε λάθος, εδώ με την Τουρκία κάνετε λάθος, εδώ με αυτό κάνετε λάθος. Τον κοίταζε αυτή την απειλή, αφού έλεγε σοβαρά πράγματα. Σοβαρά. Η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρή εκπροσώπηση. Γι' αυτό χαιρόμαστε με τον Μητσοτάκη. Έτσι ένα πρωθυπουργό πάει στην Αμερική, μιλάει τέλεια αγγλικά. Πάει στη Γαλλία, μιλάει τέλεια γαλλικά. Εγώ είμαι η Madame Pelagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, les escaliers, toilettes, very sexy. Πάει στη Γερμανία, μιλάει τέλεια γερμανικά. Κόντρεν, κόντρεν, λέει. Γερμανούχτεν, γερμανούχτεν. Τον βλέπουν οι άλλοι Ευρωπαίοι με σεβασμό. Το αναγνωρίζουν ως ισότιμο. Σε εκπροσωπεί και σου γεμίζει υπερηφάνεια. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου. Σε εκπροσωπεί και σου γεμίζει υπερηφάνεια. Διότι ένα κριτήριο αποτελεσματικότητας του εκάστοτε πρωθυπουργού είναι οι ξένες γλώσσες. Πάει στη Γαλλία, μιλάει γαλλικά. Τέλειος για πρωθυπουργός. Πάει στην Αμερική, μιλάει αγγλικά. Τέλειος για πρωθυπουργός. Πάει στη Γερμανία, μιλάει τέλεια γερμανικά. Αυτός αξίζει για πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Ή να έχεις κριτήρια, ή να μην έχεις για το σωστό πρωθυπουργό. Κρατάμε αυτό το τελευταίο, ότι είμαστε γεμάτοι υπερηφάνεια. Τον βλέπουν οι άλλοι Ευρωπαίοι με σεβασμό. Το αναγνωρίζουν ως ισότιμο. Σε εκπροσωπεί και σου γεμίζει υπερηφάνεια. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει την κύμη. Σε εκπροσωπεί και σου γεμίζει υπερηφάνεια. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αδριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αδριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αδριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Θα μπορούσε να είναι ηχητικό απόσπασμα από τον Άγιο Δημήτριο προχτές στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι από τη Νότια Ελλάδα. Εδώ ο Ευαγγελόπουλος που λέει τον εθνικό ύμνο. Θέλαμε κάτι να τονώσουμε την εθνική υπερηφάνεια, να υπογραμμίσουμε αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης και καταλληλότερο εκρίθη αυτό που μόλις ακούσαμε. Καθίστε όσοι είχατε σηκωθεί όρθιοι, να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο ότι μας γεμίζει υπερηφάνεια, μας γεμίζει και τα πορτοφόλια μας. Απαγορεύεται να μιλάνε οι Σιριζέοι για φόρους. Η λέξη φόρος και Σιριζέος είναι η ίδια λέξη. Θέλεις να ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ, κύριε? Θα σου πάρουν τα λεφτά. Τέρμα. Αυτή είναι η κατάσταση. Θέλεις να ψηφίσεις Μητσοτάκη? Θα έχεις λεφτά στο πορτοφόλι σου. Θέλεις να ψηφίσεις Μητσοτάκη? Θα έχεις λεφτά στο πορτοφόλι σου. Hoje tu quer colar, mas você se fudeu. Porque sua amiga deu, sua prima deu. Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu. Porque sua amiga deu. Θέλει να ψηφίσει Μητσοτάκη? Θα έχει λεφτά στο πορτοφόλι σου. Μπούρδες. Τώρα ο μπαμπάς να τα ακυρώνει όλα δεν έχει το δικαίωμα. Ας μείνει εκεί που βρίσκεται. Εδώ το λέει πολύ καθαρά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Με το ΣΥΡΙΖΑ σου τρώνε τα λεφτά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη γεμίζει το πορτοφόλι. Δεν έχετε όλοι γεμάτο πορτοφόλι? Υπάρχει κάποιος Έλληνας που δεν έχει γεμάτο πορτοφόλι? Αισθάνεται έτσι? Το κοιτάει? Για ρίξτε με μια ματιά, γιατί μπορεί να Έχετε κάνει λάθος υπολογισμούς. Ρίξτε μια ματιά. Δεν μπορεί να λέει αρλούμπες. Ο υπουργός είναι και στην ανάπτυξη. Μαζί με τον Γιώργο Αυτιά, Σάββατο πρωί, και να λένε βλακίες, να λένε επιχειρήματα νηπιαγωγείου ή αγοράς. Υποτιμούμε και τις αγορές. Έτσι λοιπόν, έχετε γεμάτο πορτοφόλι. Έχετε υπερηφάνεια. Είμαστε όλοι χαρούμενοι. Έχουμε και χαρά. Έχουμε βεβαίως και 15.938 θανάτους από την πανδημία και αυτά με Μητσοτάκη. Έχουμε και άλλα πάρα πολλά και δεν έχουμε αυτά που θα έπρεπε να έχουμε κυρίως για την πανδημία. Και βγαίνει ο Γιάννης Μπαλάφας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον θυμόμαστε, βουλευτής παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε και πολλά τότε, όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα βγήκε να πει, να μιλήσει για τους γιατρούς και για τα βαρέα και ανθυγιεινά που έπρεπε, πρέπει αυτή η κυβέρνηση να δώσει στους γιατρούς. Είπε η κυρία Βλαχογιάννη, βράζουν τα νοσοκομεία. Υψηλό ποσοστό νέων στη Βόρεια Ελλάδα. Χρειαζόμαστε προσωπικό. Ξέρετε τι μισθούς έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πείνας. Βεβαίως και ξέρουμε τους μισθούς. Το υγειονομικό προσωπικό δεν είναι στα βαρέα ανθυγιεινά. Δεν έχουν κίνητρα να πάνε. Εσείς τους βάλατε, κύριε Μπαλάφα. Ορίστε. Εσείς, λέω, τους είχατε βάλει. Αυτά. Βαρέα και ανθυγιεινά, αυτό λέει. Τους είχατε βάλει. Άπειρες φορές, άπειρες φορές. Τα έχουμε πει. Τους είχατε. Όχι, όχι, όχι, όχι, αν το είπατε. Λέω, αν τους είχατε εντάξει στα βαρέα και ανθυγιεινά. Εμείς δεν. Εμείς, κοιτάξτε. Τι πράγμα. Ζήσαμε μια περίοδο άλλη. Εμείς δεν. Εμείς, κοιτάξτε. Εσείς τους βάλατε, κύριε Μπαλάφα. Ορίστε. Εσείς, λέω, τους είχατε βάλει. Αυτά. Αυτά και τα άλλα. Άλλα ντάλα. Εδώ το ακούσαμε μόλις. Είναι ο τρόπος που ειδικά ο Γιάννης Μπαλάφας και άλλοι ΣΥΡΙΖΑΙ πολλοί. Αυτό ακριβώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ακούσαμε εδώ. Να θέτει ένα δίκαιο αίτημα και ένα σωστό αίτημα που όμως δεν το έκανε όταν ήταν κυβέρνηση. Να εγκαλεί αυτή την κυβέρνηση. Καλά κάνει και την εγκαλεί. Να τεθούν το νοσηλευτικό προσωπικό στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αλλά όμως δεν το έκαναν και οι ίδιοι όταν ήταν 5 χρόνια, 4,5 χρόνια. Κυβέρνηση. Και μιλάνε σαν να είναι κανονικά. Σαν να είναι όλα κανονικά και πάρα πολύ ωραία. Και το ρωτάει και ο Παυλόπουλος, εσείς δεν το είχατε κάνει. Και λέει, εμείς άπειρες φορές το έχουμε πει. Το θέμα δεν είναι να το έχει πει, το θέμα να το έχει κάνει, γιατί πια έχουν και κυβερνητικές ευθύνες. Αυτοί είναι οι αριστεροί, όπως τους αποκαλούμε όλοι, για να μπορούμε να συνονοηθούμε. Υπάρχουν και οι δεξιοί. Ποια τώρα είναι η διαφορά? Να θυμάσαι κάτι επειδή σου αρέσουν τα ελληνικά. Έλατε. Πάρα που μου λέτε το Θουκυδίδη. Θα πάρετε τώρα, όσο δεν με πιστεύετε, γιατί θα αρχίσουν οι φασαρίες, το λεξικό Λίντελ εν Σκοτ. Μη μου πείτε. Το λεξικό Λίντελ εν Σκοτ είναι το νούμερο ένα λεξικό για την αρχαία ελληνική γλώσσα στον κόσμο. Πολύ ωραία. Μα, εκεί θα πάτε να δείτε τι σημαίνει λέξη δεξιός και τι σημαίνει λέξη αριστερός στα αρχαία ελληνικά. Μη μου πείτε. Δεξιός είναι ο επιδέξιος, ο καλότυχος, ο καλός, ο ικανός. Μη μου πείτε. Αριστερός στα αρχαία ελληνικά είναι ο γρουσούζης, ο ανίκανος, ο ανεπρόκοπος. Γι' αυτό και στην αρχαία ελληνική θρησκεία, όταν πηγαίνανε οι ονοσκόποι. Έτσι λέει, το λέω. Ναι, αλλά δεν είναι πάπα στο ελληνική λεξικό. Γλώσσα το λέει. Τι να κάνω εγώ επειδή τώρα. Άμα τα πουλιά ερχόντουσαν από την αριστερή πλευρά, ήταν δυσίωνος ο ιονός. Άμα ερχόντουσαν από τη δεξιά, ήταν βίωνος. Όσο έμπλευο, πώς ήρθε, από τα δεξιά ή από τα αριστερά? Ρώτησε και ο Αυτιάς. Πολύ ωραία επιχειρήματα. Αυτό ακριβώς είναι επιχείρημα. Γι' αυτό να είμαστε όλοι δεξί, για να είμαστε ευίωνοι. Οι αριστεροί είναι δυσίωνοι. Τα πουλιά όταν ερχόντουσαν ήταν κάτι κακό. Οπότε δεν ξέρω τι δηλώνετε όλοι εσείς που είστε αριστεροί, που δηλώνετε αριστεροί, να γίνετε δεξί, για να έχετε καλή τύχη. Γιατί την καλή τύχη την έχουν μόνο οι δεξί. Φαίνεται αυτό τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, πόσο καλά έχουν πάει τα πράγματα στην Ελλάδα. Ρολόι όλα, ρολόι, επειδή έχουμε τους καλότυχους. Επειδή τα πουλιά έρχονται από τη δεξιά πλευρά και είναι τα ευίωνα. 2-11-10-80-8-80. Αν έχετε πουλιά από τα δεξιά, πάρτε τηλέφωνο. Αν βλέπετε τα πουλιά από τα αριστερά, πάρτε επίσης το ίδιο τηλέφωνο. Είναι ο ειδικός μέσα για τα ευίωνα και τα δυσίωνα να σας περιγράψει τι ακριβώς συμβαίνει. Σε αυτό το τηλέφωνο, τον αριθμό μπορείτε να πάρουν, μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και οι νοικοκυρέοι. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο στα αρχαία ελληνικά τι σημαίνει λέξη δεξιός. Δεξιός λοιπόν. Δεξιός. Δεξιά δεξιών. Εκ του δέχομαι. Το δεξιό κέρας. Το δεξί μέρος του στρατού. Στον ξενοφόντα. Επίρημα. Χρήση. Επιδεξιά. Στα δεξιά. Στην ηλιάδα του ομήρου. Επιδεξιόφιν. Δεύτερη τώρα ερμηνεία. Δεξιός όρχης. Δεξιός όρχης. Εγώ φταίω. Η ελληνική γλώσσα το λέει. Ότι είναι καλύτερος από τον αριστερό, αυτό μας λέει εδώ. Μάλλον γιατί οτιδήποτε δεξιό, όπως είπαμε, είναι ευίωνο και όχι δυσίωνο, όπως είναι η αριστερή. Αυτό ισχύει για όλα. Τα όργανα, τα μέλη του σώματος, όπως μόλις ακούσαμε την ανάλυση, παλιότερη ανάλυση. Το προηγούμενο το είχε πει στον Γιώργο Αυτιά προχτές. Εκεί λοιπόν μίλησαν και για τους νοικοκυρέους. Και να ξέρετε κάτι, σας το ξαναλέω πάλι. Είστε υπουργός στο μεγαλύτερο λαϊκό κόμμα της χώρας. Μπράβο! Τέρμα. Η λαϊκή παράταξη. Μπράβο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι λοιπόν. Εμείς εκπροσωπούμε το μικρομεσαίο. Μπράβο! Η αριστερά που το παίζει. Άρα. Κοινωνικά ευαίσθητοι. Άρα. Τους νοικοκυρέους, τους αστούς, τους ανεργείς. Άρα, κύριε Υπουργέ. Οι νοικοκυρέοι. Για ακούστε εμείς εκπροσωπούμε. Εμείς είμαστε νοικοκυρέοι. Μπράβο! Μειώσατε φόρους εκεί που δεν το περίμενε κανένας και θα συνεχίσετε. Ρωτώ λοιπόν, είστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε επιδείνωση, νέα επιδείνωση των δικτών να πείτε Έλληνα είμαι εδώ, είμαι δίπλα. Αυτό και θέλω σήμερα. Από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Αυτά τα 2,5 χρόνια έχεις δει εσύ οι τηλεθεατές σου, οι συνεργάτες σου, την καλή σου δημοσιογραφική ομάδα ότι υπήρξε κάποια κρίση την οποία η κυβέρνηση αυτή δεν ήταν μάλιστα, από πάνω. Μάλιστα. Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρή εκπροσώπηση. Γι' αυτό χαιρόμαστε με τον Μητσοτάκη. Αυτό ισχύει το τελευταίο. Εδώ λοιπόν είχαμε ερώτηση του Άδωνη προς τον Γιώργο Αυτιά. Αν τα τελευταία δύο χρόνια έχει δει κάτι να συμβαίνει κακό και δεν στήριξε η κυβέρνηση. Και απάντησε ο δημοσιογράφος ότι αυτό ήθελα. Εδώ ήταν η αντιστροφή κανονικά. Ρώτησε ο πολιτικός, απάντησε ο δημοσιογράφος. Όπως συμβαίνει συνήθως σε όλες τις χώρες του κόσμου, με ολοκληρωτικά καθεστώτα, με δημοκρατικά συσσαγωγικά καθεστώτα, είναι κάτι σύνηθες, το βλέπουμε και το απολαμβάνουμε. Ωραία είναι όλα αυτά. Κρατάμε ότι είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Νιώθουμε υπερήφανοι που έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό γιατί μιλάει ξένες γλώσσες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα όμως θα έρθει, και ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε γεμάτο πορτοφόλι. Πόσο θα γεμίσει το πορτοφόλι. Σήμερα το πρωί ήταν ο κύριος Σταϊκούρας στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ και απάντησε για τις αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς. Με τον κατώτατο μισθό τι θα κάνετε? Με τον κατώτατο μισθό, καταρχήν από ΠΕΟ-ΤΠΕΟ του 2022, αυξάνεται. Μπράβο τους! Αυξάνεται βέβαια οριακά κατά 2%. Ευτυχώς! Γιατί ναι, μεν έχουμε μια ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας φέτος, αλλά πέρυσι σας θυμίζω, η οικονομία, όχι μόνο η ελληνική, έτρεξε με ύφεση 9%. Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, οριακά όπως είπε, 2%. Τι σημαίνει 2%? Σημαίνει 13 ευρώ το μήνα μεικτά. Καθαρά 11,16 ευρώ. Τη μέρα, απευθύνομαι στα ρετυρέ τώρα, σε όλους εσάς, είναι 37 λεπτά. Θα έχετε από την 1η Ιανουαρίου του 2022 37 ολόκληρα λεπτά τη μέρα στη διάθεσή σας. Δηλαδή κάθε 5 μέρες βγαίνει ένας καφές που έχει ένα 80 το πακέτο. Δεν είναι λίγο. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, έχετε γίνει ρετυρέ. Αυτά πάρτε, δεν πρόκειται να δείτε τίποτα άλλο και πολλά είναι. Και ο κύριος Σταϊκούρας βγήκε και το είπε, άρα το ήδη γεμάτο πορτοφόλι από τον Άδωνη που έλεγε πριν γίνεται ακόμη πιο γεμάτο. Μεγαλώνει, φουσκώνει το πορτοφόλι, σχεδόν πλούσιοι όλοι, οπότε πρέπει να το πανηγυρίσουμε. Με τον κατώτατο μισθό, καταρχήν από ΠΕΟ-ΤΠΕΟ του 2022, αυξάνεται. Με τον κατώτατο μισθό, καταρχήν από ΠΕΟ-ΤΠΕΟ του 2022, αυξάνεται. Γιατί σε τούτο το ντουνιά δεν θα τα ξαναβρείτε. Ε, δώσε, όπα! Ναι, έλα να πέφτει το χρήμα. Του χώρου να πάει τούτη γη, θα μας εφάει τούτη γη που την πατούμε όλοι μέσα, δεν να βγούμε. Έλα, κάθε μέρα να χορεύω, 2% αύξηση. Σταϊκούρα, για εσένα θα κάνω και μια κούρα. Γιατί θα ξεκουραζέστε τις νύχτες που κοιμάστε. Γεια σου, Σταϊκούρα. Δώστε του χώρου να πάει τούτη γη, θα μας σε φάει τούτη γη που την πατούμε όλοι μέσα, δεν να μπούμε. Μητσοτάκη, δεν χαμπήσε. 37 λεπτά. έτσι λοιπόν, πανηγυρίζουμε εμείς εδώ γιατί ακούσαμε, αυτό είναι το καλό αυτής της δουλειάς, ότι ακούμε πρώτη τα νέα. Μάθαμε από το Σταϊκούρα ότι 2% αύξηση, ξαναλέω, 37 λεπτά τη μέρα, 37 ολόκληρα λεπτά την μέρα, ούτε 3,60, 3,70. Οπότε έχουμε λόγους να πανηγυρίζουμε, το συγκεκριμένο τραγούδι δίνει ρυθμό στους πανηγυρισμούς μας, φαντάζομαι και σε εσάς, αν θέλετε να μοιραστείτε τη χαρά σας. Βέβαια τα πολλά λεφτά είναι και πρόβλημα, δημιουργούν πρόβλημα, δεν ξέρεις τι να τα κάνεις, πώς να τα επενδύσεις, μπορεί να φέρουν και μπελά, αλλά όπως και να έχει, 37 ολόκληρα λεπτά τη μέρα, αν έχετε ιδέες, 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα και γι' αυτό το λόγο. Εδώ είναι Παραπολιτικά, εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας είναι η διευθυνσή του radio@parapolitica.gr. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live, το επίσημο site του ομίλου με τα ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Μας ακούτε και εκεί. Από κάτω έχει και chat διαλόγους να κάνετε. Πουλάμε και κάτι μπλουζάκια. Βγήκαμε και εμείς στο εμπόριο. Βλέπα κάποια μηνύματα, τα μπλουζάκια που γράφουν κουνούμαλο πάνω, κουνούμαλα, μαύρο είναι, πίσω έχει ένα σηματάκι της Ελληνοφρένειας, η λέξη κουνούμαλο, το αρχικό σε είναι με σφυροδρέπανο, κάπως, καλλιτεχνικά έτσι, με μια καλλιτεχνική απόδοση, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο site να πάρει και έβλεπα κάποια, στο mail κάποια μηνύματα ότι εξαργυρώσαμε ή και στο Twitter, εξαργυρώσαμε τη συνέπεια, λέει, που είχατε τόσα χρόνια και το κάνατε και είσαι εμπόριο. Τι εμπόριο, με το σφυροδρέπανο? Ξέρεις πολλούς, πόσα μπλουζάκια θα πουληθούν, όλα αυτά τα όποια έσοδα θα πάνε στο site. Πόσα μπλουζάκια, πώς είναι αυτοί που θέλουν σφυροδρέπανο, αν θέλαμε να εξαργυρώσουμε θα βάζαμε τη μούρη του Άδωνη πάνω και θα λέγαμε πάρτε το όπως είναι, τα λιγουρεύεστε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ωραία είναι όλα αυτά, είναι μια προσπάθεια να στηριχτεί το site που έχουμε γιατί δεν έχει διαφημίσεις. Αν έχετε προσέξει, δεν έχει κρατικές διαφημίσεις, δεν έχει τράπεζες που έχουν άλλα site, δεν έχουμε τίποτα από διαφήμιση. Οπότε και επειδή προσπαθούμε να το κρατάμε με νύχια και με δόντια, είπαμε να βγάλουμε τα μπλουζάκια που είναι και λίγο χαβαλέ, να φοριούνται και οι λίγοι που θα τα πάρουν. Αν θέλετε πάντως να το πάρετε το μπλουζάκι κουνούμαλο, μπαίνετε στο site ελληνοφρένια.gr, θα δείτε εκεί κάπου το παραγγέλνετε. Είναι 15 ευρώ με ΦΠΑ, χώρια τα έξοδα αποστολής, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάει. Θα πάει Αθήνα, θα πάει εξωτερικό, θα πάει επαρχία ή οπουδήποτε αλλού. Πρώτο μέρος του λαού τώρα μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις, εδώ είμαστε σε λίγο. Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Καλησπέρα και χρόνια. Ποιος είναι? Γιατί μιλάμε σπαστά? Δεν μπορούσα να μην αντισταθώ. Είναι σήμερα η Μέρκελ εδώ πέρα από χθες. Αγαπητή Άγγελα, σας υποδέχομαι με χαρά και σας αποχαιρετώ με σεβασμό. Χθες είχαμε την εθνική μας εορτή. Σε παρακαλώ, το χρόνια πολλά, Ελλάδα, ήταν αυθόρμητο, ρε παιδί μου. Βγήκε πολύ σωστά. Ναι, όσο να πεις. Να σου πω, τώρα που σου ανέλαβε τα μικρόφωνα ο Θήμιος, να προσέχεις να μην γύρισε αξιώσεις και πώς το λένε, να μην μας βάζεις αναμονή για πράγματα που τελικά δεν ανταποκρίνονται, τέλος πάντων, στις προσδοκίες που δημιουργείς. Εγώ. Εσύ που μας έλεγε στην Τρίτη για τον Μπογιό και για τσόντες και λέω τώρα θα βγάλει τα ηχητικά των μπάτσων για το πέραμα που ξεμπρόσχιασε ο Μπογιόπουλος στην εκπομπή του της Δευτέρας τον κάποιον εκπρόσωπο όπως τον μπάτσον είχε καλεσμένο και μίλησε ναι. τον έκανε φιλοκαιστερό και λέω θα ακούσουμε όλο ένα πρόσφασμα αυτής της τσόντας και εσύ μας είπες για την βιτριολίστρια δηλαδή εντάξει πάντως Μπογιόπουλος και τσόντα βλέπεις σε συνδέονται γλυκά σε κάθε περίπτωση εννοείται αυτό δεν το συζητώ αλλά τέλος πάντων εντάξει δημιούργησες προσδοκίες που επειδή μόσο να πεις δεν αποκρίθηκε τελικά η πραγματικότητα. Σας ήθελα δεν πειράζει. Είμαι κι εγώ ο σατανάς μεγάλος. Είσαι. Γαμώ τη Μέρκελ μου και γαμώ τους Γερμανούς. Μας έχουν πεθάνει. Μας γαμώκανε που μας γαμώκανε 10 χρόνια και ήρθε να μας ξεγαμίσει τώρα στο τέλος. Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι. Στο τέλος ήρθε για να μην θεωρηθεί ότι ήταν τσόντα. Υπάρχει και συνέστημα. Ήρθε να σου πει και ένα τελευταίο αντίο. Τέτοια σχέση, τέτοια γαμίσια. Αυτά γιατί δεν τα εκτιμάτε αμέσως να πείτε το κακό. Καλώς ήρθατε, κυρία Μέρκελ. Μας ξεγάμισε, σου λέω. Μήπως σου θυμίζει τίποτα το γεγονός ότι κάτι έτσι συμπολίτες μας και συνάνθρωποι μας πάνω απ' όλα, επειδή ένας γύφτος τους έκλειψε πριν 3 χρόνια, ξέρω εγώ, τα καθαριστικά από το Παρμπρίζ, λένε να σκοτώνουμε τον άλλο γύφτο που δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που τους έκανε τη δουλειά, ή ότι οι γύφτοι είναι. Δεν έχει σημασία, η ίδια φάρα είναι, όλοι κλέβουνε. Αυτό που το. Επίσης οι γύφτοι είναι σαν τους Κινέζους, υπάρχουν πολλοί. Όπως έγραψε και πολύ στο Facebook, λέει ότι ένας δικαστής στην Αμερική στην Άγρια Δύση το 1800 κάτι, 1900, ανάμεσα στα άλλα που είχε κάνει τα φοβερά, είχε αφρώσει έναν τύπο που είχε σκότωσε ένα Κινέζο και είχε βγει στο δικαστήριο το ιδιότυπο αυτό που είχε και λέει ότι ναι, ξέρω ότι υπάρχει νόμος που απαγορεύεται να σκοτώσει άνθρωπο, αλλά δεν μπορώ να βρω πουθενά ένα νόμο που απαγορεύεται να σκοτώσει Κινέζο. Κάπως έτσι είναι, φίλε, και εδώ πέρα δεν υπάρχει νόμος που απαγορεύεται να σκοτώσει γύφτο, μάλλον, οπότε κλάιν. Το ίδιο δεν πρέπει να ισχύει για τους φασίστες. Λέω έτσι. Κοίταξε. Θέλω να πω, όμως, δεν υπάγονται στην κατηγορία άνθρωπος. Αναρωτιέμαι δηλαδή, αν υπάρχει τέτοιο νόμος. Ναι, αλλά ξέρεις τι, όπως είπαμε, η βία καταδικάζεται από όποιον προέρχεται τόσο από αυτούς που έχουν το κράτος, που τους φασίστες έχουν παραπέδια τους. Ρε Μπαλούρδο, δεν ξέρει σημαδί. Πού φάγει όλο το γεμιστήρα. Τι να κάνω, πάλευε. Δεν μα έχουν εκπαιδεύσει, μα δώσαν ένα παλιό πιστόλι εκεί πέρα που βαράγαμε. Πού να ξέρω. Πού πήρε τα αυτιά, ρε. Δεν είχα οτοασπίδες. Θα μπορούσα να στα πάρω κυριολεκτικά. Σφυρίχτρα δεν έχει. Να κάνει σινιάλο, πότε βαράμε. Βάρεσε ο ένα, νομίζαμε ότι βαρέσαν οι άλλοι. Εκεί πήραμε κι εμεί τα πάνω μα, ρίξαμε. Λάδι πολύ και τηγανίτα τίποτα. Ελάχιστη δηλαδή. Έλα το λέει. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από οδηγό ταξί. Να σου πω το όλοι κάτι. Έχω κάνει μια δοσοποίηση για μια ποινή που είχα. Τι έχει κάνει? Μια δοσοποίηση για μια ποινή που είχα. Τι έχει κάνει? Δοσοποίηση. Τι δοσοποίηση, παιδί μου? Είχα μια ποινή στα δικαστήρια. Ωραία. Για να με βάλουν μέσα, το έκανα δοσοποίηση και πληρώνω κάθε μήνα. Δόσει δηλαδή έκανε. Ακριβώ. Και το λέμε δοσοποίηση αυτό, μπράβο, δεν το ήξερα. Και. Με το που πάω και πέρα μου ζήτανε αν έχω κάνει ράμπιτ ή PCR test. Λέω όχι. Αν μου λέει δεν γίνεται να μπείτε με στα δικαστήρια να πληρώσετε. Σε περίπτωση με σταματήσουν οι μπάτσε όμω έξω που κάνουν έλεγχο και δουν δεν έχω πληρώσει, θα με πάνε μέσα στα δικαστήρια. Όχι, πρώτα θα σου κάνουν, θα σου βάλουν το τσουτσόνι στη μύτη. Για να σου κάνουν το ράπιτ και μετά θα σε πάνε. Ή τέλο πάντων, αν έχει βρει το παραθυράκι, κάντο έτσι. Κάνε κάποιο αδίκημα, πήγαινε στου μπάτσου, πε πιάστε με να με βάλετε μέσα γιατί εγώ ράπιτ δεν πληρώνω. Να είστε λίγο ευέλικτο με τον νόμο θέλω. Δεν θέλουν οι μαρκέ να του πληρώσω. Δεν θέλουν, όχι, τα δικά σου δεν θα ήθελαν. Έλα, για τώρα. Κατάλα Μητσοτάκη, ξέρει. Ξέρω. Ζούσα μέσα στο σκοτάδι, ούτε ένα χάδι, ούτε ένα φιλί. Νύχτες δίχως ένα αστέρι, μια χαρά να φέρει στην πικρή ζωή και τότε ένα πρωί. Η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρή εκπροσώπηση, γι' αυτό χαιρόμαστε με τον Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρή εκπροσώπηση, γι' αυτό χαιρόμαστε με τον Μητσοτάκη. Τι χαρά, τα δικά σου χέρια μου πέραν καροκέρια μου δώσαν φτερά. Γι' αυτό χαιρόμαστε με τον Μητσοτάκη. Τι χαρά, τα δικά σου χέρια μου πέραν καροκέρια μου δώσαν φτερά. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα Δεν είμαστε χαρούμενοι, δεν πρέπει να το πανηγυρίσουμε. Σήμερα είμαστε χαρούμενοι για πάρα πολλούς λόγους. Τι τα πορτοφόλια είναι γεμάτα. Τι θα έρθει αυτή η αύξηση 37 λεπτά τη μέρα. 2% όπως είπε και ο Σταϊκούρας. Τι είμαστε υπερήφανοι που έχουμε τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Τι για τη δημοσιογραφία μας. Έχουμε και δημοσιογραφία σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ξέρουμε όλοι το περιστατικό στην Θεσσαλονίκη, το τραγικό περιστατικό. Συζητιέται από προχτές που συνέβη. Πήρε ο άλλος το αυτοκίνητο, πέρασε τρία κόκκινα, έτρεχε με 150 και σκότωσε, διαμέλυσε τον Ντελιβερά που πήγαινε στην δουλειά του με το μηχανάκι. Έκοψε και το μηχανάκι στην μέση. Το θέμα απασχολεί βεβαίως και είναι και λογικό γιατί έχουμε πολλά περιστατικά τέτοια και μάλιστα πριν ούτε 20 μέρες, πότε ήταν πάλι στην Καλυθέα, δεν είχε άλλος ένας Ντελιβεράς σκοτωθεί. Οπότε όλο αυτό προστίθεται, δημιουργεί τα συναισθήματα που μπορεί να δημιουργήσει όλους τους ανθρώπους. Το παρακολουθούμε, ακούμε τις διηγήσεις, ακούμε τους συνδικαλιστές. Σήμερα το πρωί στο Sky βγαίνει ο Άρης Πορτοσάλτε, ο συνάδελφός μας, ο οποίος για αυτό το θέμα, έτσι ακριβώς όπως ξέρουμε τις λεπτομέρειες του θέματος, όπως σας τις είπα και εγώ πριν, έτρεχε ο άλλος με το ακριβό και γρήγορο αυτοκίνητο και παρέσυρε, διέλυσε τον διανομέα. Για αυτό το θέμα λοιπόν ο Άρης είπε. Και το θέμα είναι, Άρη, ότι είναι άλλες, είναι 70 περιστατικά, 50-70 περιστατικά διανομέων, ναι, που λες και εσύ, τους τελευταίους μήνες. Τώρα βέβαια υπάρχει και μια συμπεριφορά των διανομέων, για να τα λέμε Θεός χωρέστον, δεν ναι, το ξεχωρίζει. Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά υπάρχει και μια, υπάρχει και, δεν θα κάνω σύγκριση, αλλά και αυτός οδηγεί μοτοσυκλέτα, δηλαδή ναι. Και ο αυτός που οδηγεί το αυτοκίνητο έχει την ευθύνη για όλους. Αλλά θα πρέπει και οι φίλοι που οδηγούν μοτοσυκλέτα να αποφασίσουν. Ευρύτερα οι μηχανόβοι, λέμε. Ναι, ναι. Θα κοιτάμε δεξιά, θα κοιτάμε αριστερά. Ναι, εδώ δεν προκύπτει ότι έγινε κάτι λάθος από την άλλη πλευρά πάντως. Ναι, ναι. Αλλά στην συμπεριφορά των διανομέων υπάρχουν φορές που πέφτουν πάνω σου. Εντάξει. Έτρεχε ο άλλος με 150 χιλιόμετρα. Δεν είχε δίπλωμα. Πέρασε τρία κόκκινα φανάρια και φταίνει διανομής. Οι διανομής γιατί δεν οδηγούν σωστά, δεν κοιτάνε δεξιά-αριστερά. Σήμερα, αυτή τη μέρα, με το πένθος τους διανομής, τους βλέπουμε όλοι, εξυπηρετούμαστε όλοι από τους διανομής στα σπίτια, έρχονται. Ακόμη και στις κακοκαιρίες και στην πανδημία και. Και σήμερα ήταν η μέρα να πούμε ότι έχουν ευθύνες οι διανομής. Κατά μία έννοια, ευθύνες είχε και ο νεκρός που έφυγε έτσι όπως έφυγε. Το μίσος για τον άνθρωπο του μόχθου και για τον εργάτη δεν κρύβεται και πολλές φορές οδηγεί σε τέτοιου τύπου σχόλια πάρα πολύ αρνητικά. Στον αντίποδα τώρα όλων αυτών, σε άλλο κανάλι, βγήκε ο Βασίλης Κεφαλάς, είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής Διανομέων Θεσσαλονίκης και μίλησε για τα όσα συμβαίνουν, έπιασε τον απόϊχο και τα θέματα γύρω από το τραγικό αυτό δυστύχημα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Οι μελοθάνατοι σας χαιρετούν. Ξεκινάω έτσι με αυτό το μακάβριο τρόπο. Έχουμε από το 2017 που το συνδικάτο μας έχει συστήσει την Επιτροπή Αγώνα Διανομέων Θεσσαλονίκης καταγράψει σε πανελλαδικό επίπεδο πάνω από 50 ατυχήματα θανατηφόρα, γιατί ατυχήματα γίνονται καθημερινά με διανομής. Σε μία εβδομάδα έχουμε 3 νεκρούς συναδέλφους. Πάμε να δούμε όμως το θέμα, γιατί έχουμε κουραστεί να μετράμε φέρετρα και νεκρούς συναδέλφους και σακατεμένους συναδέλφους. Πριν λίγο καιρό με την περίπτωση της eFood, τον αγώνα των εργαζομένων και την νίκη τους, είχε ξεκινήσει ένας διάλογος και βγήκε ο κ. Χατζηδάκης και λέει εμείς τα έχουμε προβλέψει, υπάρχει μια ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το καλοκαίρι που έλεγε θα έχετε εξοπλισμό, θα σας φροντίσουμε, το κράτος, οι νόμοι υπάρχουν για να μεριμνούν για αυτά τα θέματα. Τι γίνεται λοιπόν με τους νόμους μας, λέει ο κ. Κεφαλάς. Αυτό το οποίο λέμε εδώ και χρόνια και φωνάζουμε και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την τωρινή που έχει παραοξυνθεί ας πούμε η κατάσταση μετά από τόσα χρόνια είναι ότι πρέπει να μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο ώστε να γίνονται έλεγχοι οι εργοδότες στα καταστήματα δεν τηρούν το νόμο ο οποίος είναι ψηφισμένος για να δίνουν μέσα ατομικής προστασίας δηλαδή μας βάζουν και υπογράφουμε ότι τα πήραμε ναι. Ενώ δεν τα έχουμε πάρει. Μας απειλούν και τα έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές μέχρι και ασκούν και σωματική βία. Στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν ένα ψητοπολείο, τι ήταν, που είχε πλακώσει το ξύλο τους ντελιβεράδες επειδή είχαν κάνει αυτές τις καταγγελίες. Από τη Θεσσαλονίκη είναι εδώ ο κύριος Κεφαλάς, είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής Διανομέων Θεσσαλονίκης. Άλλο ένα ηχητικό, μιλάει για τις μεγάλες πλατφόρμες, ο νεκρός πια. Διανομέας της Θεσσαλονίκης ήταν συνεργάτης μιας από τις μεγάλες πλατφόρμες. Οι μεγάλες εταιρείες, οι πλατφόρμες που λέμε, οι καλές δουλειές του κυρίου Μητσοτάκη μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα και μας πιέζουν που είστε ακινητοποιημένος κτλ. Και το τελευταίο το οποίο θέλουμε να επισημάνουμε είναι αυτό το καινούριο μοντέλο το freelancing γιατί ο συγκεκριμένος συνάδελφος και δεν είναι ο μόνος, ήταν freelancer. Το συγκεκριμένο μοντέλο του κυρίου Χατζηδάκη, το ελεύθερο σκλάβος δηλαδή, θα δημιουργήσει και θα πολλαπλασιάσει το πρόβλημα. Να πω ότι ο συνάδελφός μας δεν θα αποζημιωθεί πουθενά γιατί δεν είναι μισθωτός, δεν είναι υπάλληλος, είναι freelancing. Ούτε από την εταιρεία στην οποία συνεργαζόταν, ούτε από τον ασφαλιστικό φορέα γιατί δεν έχει ασφάλιση. Δεν ζει να πάρει και τα ρεπό του Χατζηδάκη. Αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο. Είναι οι νόμοι, είναι οι υπουργοί, είναι οι δημοσιογράφοι που βγαίνουν και λένε τι ωραία, έχουν προβλεφθεί όλα. Να ο νόμος, να ο εξοπλισμός, υποχρεωμένη εταιρεία, υποχρεωμένος το σουβλατζίδικο, υποχρεωμένο. Και είναι και η πραγματικότητα η οποία έρχεται και θα κάνει όλα αυτά σκουπίδια. Η πραγματικότητα όχι όταν έχουμε θανατηφόρο, θάνατο. Η πραγματικότητα η κανονική. Τίποτα από όλα αυτά που λένε στους νόμους και βγαίνουν και καμαρώνουν και κομπάζουν χωρίς να τους ενοχλεί κανένας δημοσιογράφος με δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ερώτηση επί του θέματος. Τίποτα από όλα αυτά που περιγράφουν στην εικονική πραγματικότητα δεν ισχύει στη ζωή την κανονική και αποδεικνύεται κάθε φορά δυστυχώς με τόσο τραγικό τρόπο. Δεύτερο μέρος του λαού μας πάει στις δεύτερες διαφημίσεις. Δεν μου λες. Πρώτη φορά σε παίρνω από Θεσσαλονίκη. Τις άλλες φορές με έπαιρνες από αλλού. Όχι. Α, εντάξει, για πες. Αυτός ο Ταρίφας και ο άλλος ο γυμναστηριακός δεν θυμίζουν λίγο Τζούλι Μπάρκα με Τζένι Χιλουδάκη όταν μαλώνουν σε σένα. Α, ωραίο, σκληρό. Μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Ποιοτικά είναι στο ίδιο επίπεδο. Εγώ, αγάπη μου γλυκιά, είμαι γυναίκα original. Εσύ είσαι γυναίκα μαϊμού. Και να πω και κάτι. Σου δίνω και μια μπανανίτσα. Την έχω φέρει δωράκι σήμερα. Να αρχίσει να την πάρει. Πρόκειται να γίνει από τη φύση μου και να είμαι καρικατούρα τραβεστή της Λεωφόρου Συγκρού. Μπανανίτσα και στο δεντράκι σου, αγαπητή Χιλουδάκη. Θα μπορούσαν να βγαίνουν σε ερωτοδικείο, σε Ανίτα Πάνια, σε Σία Λιαροπούλου, σε τέτοια όλα. Και Μίστερ Μπούτια να λέει, α, γιατί μου το έπεσε εμένα αυτό. Εγώ ήμουνα με τους διανομείς, εγώ δεν ήμουνα εκεί και σε ποιο τα λες αυτά εδώ και τέτοια. Να φωνάζει να κάνει τα θεατρικά του, κυρία Τζούλια. Εσείς βοηθήστε με, κυρία Τζούλια, σας παρακαλώ, δεν μπορώ. Και να βγαίνει και ο εθνικός στάρ να τραγουδάει, να τραγουδάει το εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη. Κάντε καμιά εκπομπή, ρε παιδιά, για μας εδώ πέρα πάνω που έχουμε μπλέξει με όλες τις μαλακίες. Άγιος Δημήτριος, παρελάσεις, κάθε τρεις και λίγο μας πηδάνε από παντού και μας αρέσει να φτιαχνόμαστε με τα F-16 που πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμα τι στο διάλογο μας παραμυθιάζουνε. Με όλους εδώ τους ηλίθιους που έχουμε μαζέψει χωρίς μάσκες, γίνεται τη πουτάνα κάτω. Τι θα έλεγα εμείς τώρα να κάνουμε τους ηλίθιους εκεί πέρα εκπομπή. Άσε μας, αγάπη μου, βγάλ τα πέρα μόνο σου. Εγώ δεν θα μιλήσω για το 7% στο παντελόνι μας και όλες τις ηλικιότητες που λένε αυτοί. Έχουμε κατά την Ελστάτ μετρημένο για το πρώτο εξάμηνο 7,7% αύξηση. Ναι, απλά είναι σε ποιο σημείο του παντελονιού. Δηλαδή τα 7% είναι πίσω εκεί στις κολότσεπες ανάμεσα. Δηλαδή αυτό που λέμε αυτό το 7% βάλ' το στον κόλο σου. Εμένα μάνα μου δεν είναι ούτε για τον κόλο αυτό. Δεν αξίζει ούτε για τον κόλο. Άλλο θέλω να πω όμως. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι και που τα πιστεύουν και που βαδίζουν πάνω σε αυτά που ακούν από αυτούς. Δυστυχώς ζουν ανάμεσά μας. Δυστυχώς δεν φέρουν κάποιο σημάδι. Εκτός από ορισμένους φοράνε περιβροχιόνιο, ξέρεις, βάστηκα κάτω από το σακάκι. Αλλά αυτό που θέλω να πω, Απόστολε, σήμερα είναι ποιο. Εμείς φρυνούμε, όλοι θεωρούμαστε στο λιμάνι συνάδελφοι, άσχετα σε ποια εταιρεία είμαστε. Φρυνούμε ένα χαμό που έγινε, κάτι το οποίο ήταν. Ένα χαμό. Α, δεν ήταν δολοφονία. Μια δολοφονία, θα έλεγα. Ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος δούλευε τόσες ώρες γιατί οι περίφημες εργολαβίες που δουλεύει κάτω η Κόσκο, η ΣΕΠ μάλλον, μπορεί κάποια στιγμή να έχει μεροκάματο δύο μέρες και την Τρίτη που κατεβαίνει για μεροκάματο επειδή το καράβι δεν έδεσαι να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πούνε, ξέρεις τι, είσαι νύχτα, στις 9 η ώρα σε παίρνουμε τηλέφωνο ότι δεν έχει μεροκάματο σήμερα. Έτσι, όποτε βρίσκεις ευκαιρίες για μεροκάματα, δουλεύεις. Μπορεί να είσαι και 18 ώρες το πόδι, δεν τους νοιάζει. Αλλά μπορεί να είσαι και δύο μέρες χωρίς μεροκάματο. Για μας λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ήταν συνάδελφος, άσχετα σε ποια εταιρεία δούλευε. Εκεί γίνονται πράγματα τα οποία κανείς δεν ξέρει. Μόνο οι ίδιοι εργαζόμενοι αυτοί που τα βιώνουν. Δυστυχώς το μεροκάματο σε σχέση με έξω στο λιμάνι είναι ακόμα καλούτσικο. Καλούτσικο λέω έτσι. Γιατί είναι επικίνδυνη δουλειά. Στη δουλειά μας το ατύχημα δεν θα βρουν να στάψουν. Γιατί δουλεύουν στα 56 μέτρα, στα 36 μέτρα, στα 16 μέτρα με φορτία απίστευτα. Ένα κουτί μπορεί να είναι μέσα 32 τόνους. Λοιπόν, καλά είναι λοιπόν να μαζευτούμε όλοι σαν εργαζόμενοι γιατί αυτοί θέλουν να μας φάνε. Και εμάς του ΟΛΤ και τους συναδέλφους από την άλλη μεριά. Τη ΣΕΠ και τη ΚΟΣΚΟ. Θέλεις να σου πει ΣΥΡΙΖΑ, κύριε, θα σου πάρω τα λεφτά, τέρμα. Αυτή είναι η κατάσταση. Θέλεις να σου πει Μητσοτάκη, θα έχεις λεφτά στο πορτοφόλι σου. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε πρέπει να διαλέξετε. Έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχουμε όλοι τώρα λεφτά. Προσπαθήστε να μην τα χάσετε. Αυτά τα λεφτά ψηφίζοντας κάτι άλλο. Ψηφίζοντας συνεχώς Κυριάκο θα αυξάνεται, θα γεμίζει το πορτοφόλι. Να, 2%. 37 λεπτά τη μέρα, ξαναλέω. Λάθος. 37 ολόκληρα λεπτά τη μέρα. Σύμφωνα πάντα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Σήμερα το πρωί τα είπε ο Σταϊκούρας, γεμάτος χαρά, στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, πάνω στον Εστόριο, στην Καστοριά, έγιναν γένεια ενός μουσείου του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Εκεί μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γραμματέας του ΚΚΕ, είπε αυτά που μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι μπορεί να πει ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος για τα εγγένεια ενός μουσείου. Κάποια στιγμή, εκεί που μιλούσε, έκανε μια αναφορά για τα χρόνια του εμφυλίου. Νομίζω πρέπει κάποιος να την προσέξει. Σε αυτά τα βουνά Τα σημάδια αυτής της αναμέτρησης συγκλονίζουν. Οι εξορμήσεις που κάνουν οι οργανώσεις μας, αλλά και τυχαίοι επισκέπτες αυτού του βουνού, φέρνουν στην επιφάνεια τον ηρωισμό όσων έπεσαν σε αυτό εδώ τον τόπο. Στο Παπούλι θα βρεις μια βόμβα ναπάλμ και στο μουσείο θα διαβάσεις την ιστορία των τελευταίων μαχητριών εκείνης της μέρας, της 26 Αυγούστου του 1949. Στο Τσάρνο, μια σπασμένη λεκάνη ανθρώπινου σώματος δεν μπορεί να μαρτυρήσει αν αυτό την ώρα που έσπερναν το θάνατο τα κανόνια ήταν στην επίθεση ή την άμυνα. Με σεβασμό στεκόμαστε δίπλα και στο νεκρό φαντάρο του κυβερνητικού στρατού και στο νεκρό μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αυτό το τελευταίο. Για τον νεκρό φαντάρο του κυβερνητικού στρατού και για τον νεκρό φαντάρο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αρκετά χρόνια μετά έχει μια σημασία πώς προσεγγίζεται και τι διατυπώσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να περιγράψει αυτό που θέλει να περιγράψει. Το μουσείο δεν το έχουμε δει, προφανώς θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κάτι φωτογραφίες που είδα. Πάμε λίγο πιο κάτω στην Κοζάνη, αλλάζουμε τελείως κλίμα, πάμε στην πιο πέρα πλευρά όσο μπορεί να πάει. Είναι ο Μητροπολίτης Κοζάνης Παύλος, ο οποίος μιλάει για τις γυναικοκτονίες, δεν δέχεται τον όρο, ανθρωποκτονίες τις λέει, επειδή έχουμε πάρα πολλές και σχεδόν κάθε εβδομάδα και μία γυναικοκτονία. Μιλάει λοιπόν από το Ιερό Βήμα ο Μητροπολίτης για αυτά τα θέματα. Καθώς κατέβαινα για τον καθεδρικό μας ναό εδώ, μια ομάδα ευαρίθμων κοριτσών, 14, 15 εκεί περίπου, πρώτη φορά είδα στην πορεία μου μεθυσμένα να χτυπιώνται απάνω στους τοίχους. Θα είναι ο νομοθέτης εκεί την ώρα που αυτά τα κοριτσάκια παραπέουν μεθυσμένα και θα τα πιάσει ο Α ή ο Β και θα τα κακοποιήσει? Δεν φταίει ο κακοποιητής. Φταίει το κοριτσάκι που ήταν μεθυσμένο. Δεν φταίει ο βιαστής. Φταίει η κοπέλα που φορούσε το αποκαλυπτικό ρούχο, φούστα, μπλούζα, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι η κλασική άποψη, η οποία τώρα από το στόμα του Μητροπολίτη. Δεν φταίει ο άνθρωπος που έτρεχε με το ακριβό αυτοκίνητο. Φταίει ο ντελιβεράς. Που όταν οδηγάει δεν κοιτάει δεξιά-αριστερά. Όταν οδηγάει για να κυνηγήσει το μεροκάματο με την πίεση της εταιρείας από πάνω. Είναι ακριβώς η ίδια αντίληψη, απάνθρωπη, με κεφαλαία η λέξη απάνθρωπη αντίληψη. Εδώ όμως από έναν άνθρωπο του Θεού, υποτίθεται, που μιλάει και με περισπούδα στο ύφος. Αυτά τα σαλεμένα που λένε συνήθως οι περισσότεροι Μητροπολίτες. Ευτυχώς υπάρχουν 4-5, όχι πολλοί, στους 80, που έχουν το μυαλό μέσα στο κεφάλι τους και λένε σωστά πράγματα. Ο ίδιος Μητροπολίτης μιλάει για τα αίτια του εγκλήματος. Είδαμε να σταματήσουν οι ληστές, οι άνθρωποι οι εκβιαστές, οι φωνείς. Καθήν στιγμή καταδικάζονται ισόβια δεσμά. Παλαιότερον είχαμε και την θανατική ποινή. Είδατε να σταματήσουν? Όχι. Γιατί? Γιατί ο αρχηγός τους, ο διάβολος, τι του λέγει? Τι τους λέγει? Εσείς θα κάνετε το τέλειο έγκλημα. Ο διάβολος είπε σε αυτόν που οδηγούσε το αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη και σκότωσε τον Τελιβερά να το κάνει. Ο διάβολος είπε σε αυτόν που σκότωσε τη γυναίκα του κάτω στην Κρήτη να το κάνει. Ο διάβολος τα λέει όλα αυτά. Άρα η λύση είναι να σκοτώσουμε το διάβολο με κάποιο τρόπο. Αυτά τα πολύ μοντέρνα, θυμίζουμε το έτος 2021, επειδή πολύ πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια έχει παίξει. Αν θέλετε να δείτε όλο το βίντεο με τα όσα πολύ ωραία και μοντέρνα και προοδευτικά και ανθρώπινα κυρίως, το πνεύμα του αγαπάτε αλλήλους. Θέλετε να το δείτε, το έχουμε αναρτήσει στο ellinofrenia.net.gr. Και ένα τελευταίο απόσπασμα από το συγκεκριμένο Μητροπολίτη. Οδηγίες προς τις γυναίκες για να επιβιώσουν. Μα σεβασμιότατε, οι άντρες μας, οι σύζυγοι μας, πολλές φορές μας ταπεινώνουν. Στο χέρι σας είναι, στο χέρι σας είναι να μεταδώστε, να μεταγγείστε αυτό που είστε. Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε. Ορίστε, απλή ωραία οδηγία, διαχρονική. Λέει εδώ Μητροπολίτης, όταν σας ταπεινώνουν οι άντρες, τι ακριβώς εννοεί με τη λέξη ταπεινώνουν, είναι ένα ωραίο θέμα συζήτησης, αλλά ας δεχτούμε τη λέξη έτσι όπως στο πρώτο της επίπεδο, κρατάτε κλειστό το στόμα. Αυτή είναι η λύση. Περνάει το κακό, σας χτυπάει, σας σκοτώνει, σας κόβει το χέρι. Δεν μιλάτε. Αυτή είναι η οδηγία του Μητροπολίτη, γιατί ο άντρας είναι πάνω απ' όλα και η γυναίκα είναι δεύτερη. Ερμηνεύω λίγο εγώ τη σκέψη και την πάω λίγο παραπέρα, γιατί θα ήθελε να τα πει, αλλά είχε και τις κάμερες απέναντι. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα με αυτά τα παρανοϊκά, εντελώς παρανοϊκά και αναχρονιστικά όσο δεν παίρνει. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Απόστολε τεκνό μου. Αγάπη μου, μανάρι. Μανάρι μου! Πολύ χάρηκα που αρχίζεις παραστάσεις. Ναι, είναι αλήθεια. Από το Σάββατο το ερχόμενο. Το ερχόμενο Σάββατο. 6 του μηνός, κάθε Σάββατο στο Κύτταρο, live. Το ναι, τα άκουσα όλα, ξέρω. Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ζήτω το πένθος. Το άκουσα την περασμένη εβδομάδα. Το λέω και αυτή τη εβδομάδα. Να το λες κάθε μέρα. Θα το λέω κάθε μέρα. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λέω. Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ζήτω το πένθος. Κάθε Σάββατο στο Κύτταρο, live. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με κλαις. Ζήτω το πένθος. Κάθε Σάββατο. Δεν μπορώ να έρθω διότι δεν έχω κάνει τον πόλη εγώ και η παρέα μου. Γιατί μωρή? Δεν το θέλω. Τι να σε κάνω? Να τους πεις να επιτρέψουν να μπούμε και εμείς αν έχουμε κάνει rapid test και ό,τι άλλο τεστ. Και τεστ εγκυμοσύνης άμα θέλει να κάνουμε, αρκεί να μας αφήσει να μπούμε να σε δούμε και να σε θαυμάσουμε. Τι να κάνω μωρή, δεν είναι από εμάς, έτσι είναι όλοι. Το ξέρω αγάπη μου γλυκιά ότι δεν είναι από εσάς, αλλά αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Ναι, το ξέρω. Θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Βάλε με από την πίσω πόρτα. Όπα, μου αρέσουν οι πίσω πόρτες, μανάρι μου. Έλα, τα λέμε. Γεια. Έχουμε κατά την Ελστάτ μετρημένο για το πρώτο εξάμηνο 7,7% αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος. 7,7 αύξηση πήρε η γυναίκα μου στο διαθέσιμο εισόδημα. Να τα, ετηρέ η κυρία. Κοίταξε, Άδωνη, άκου να δεις. Επειδή εμείς μένουμε μαρούσι και εσύ με λύσια, μη σε πετύχει η γυναίκα μου, γιατί είναι χειρότερη από εμένα. Το 7,7 φαντάζομαι βάζουν και τις σαμπάνιες και τα ξέρω εγώ τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά που μπορούν να πάρουν οι πλούσιοι. Από εκεί προκύπτει το 7,7. Εμείς πάντως δεν έχουμε καμία τέτοια αύξηση. Η γυναίκα μου δεν πήρε 65 ευρώ αύξηση το μήνα. Άντε πάλι ο καραγκιόζη. Και μη σε πετύχει η γυναίκα μου. Είναι χειρότερη από μένα. Γεια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστόλης. Ναι, ναι. Ακούστε να σας πω, εχθές είχα πάει στο Γεννηματά που εφημέρευε. Ναι. Την ώρα που πήγα, βλέπω 10 μπάτσους εκεί πέρα, τη Σόπκε και με μυστική. Μερικούς με στολή κανονική και μερικούς χωρίς στολή. Με ρούχα κανονικά. Είχαν κάνει κάποια πορεία τα παιδιά αναρχική, δεν ξέρω τι, γιατί από ό,τι τα ρώτησα μετά εγώ εκεί που ήμουν, τους ρώτησα γιατί σας έχουν συλλάβει. Κάνανε λέει πορεία γιατί είχαν πιάσει κάποια 14 άτομα και τους υποχρεώσαν. Να δώσουν υποχρεωτικά λέει DNA και γι' αυτό κάνανε την πορεία. Και το λέω τώρα για τη Ζαμαρία που είπατε. Ρε! Λοιπόν, αυτοί είχαν πιάσει μερικούς, τους είχαν φέρει εκεί σκοτωμένες στο ξύλο, βέβαια, δεν το συζητώ. Αφού φύγανε και πριν φύγουν και αυτά, μου είπανε ότι ήταν η κοπέλα που είχαν σπάσει τη Τζαμαρία, ήταν με φωτοτυπίες στο μαγαζί και έπεσε η Τζαμαρία πάνω στο χέρι της και της έσπασε το τένοντα. Μαλάκα χτύπησε. Είσαι τρελός. Και φώναζε τώρα στην κοπέλα, είχε έρθει η κοπέλα και φώναζε. Που τους δέρνετε, λέει, είστε τόσο μαλάκες που τους δέρνετε. Και αυτή την κάνανε εισαγωγή την κοπέλα με τον τένοντα που τους είχαν κόψει. Την κάνανε εισαγωγή στο νοσοκομείο στο Γεννηματά μέσα. Τι καταστροφή προκαλέσανε και που είπατε ότι δεν ακούστηκε πουθενά τίποτα. Και ήμουν εκεί εγώ. Γιατί ακούστηκε κάπου? Όχι, δεν ακούστηκε πουθενά και ήμουν εκεί εγώ και τα είδα. Αυτό σας λέω. Εντάξει τώρα, αγαπητή μου, τώρα και εσείς και η κοπέλα, μπορεί να προκάλεσε ο τένοντάς της. Τίποτα δεν προκάλεσε. Δεν το ξέρουμε όμως, δεν ήμασταν εκεί, μη μιλάμε. Ναι, όχι, εγώ σας λέω τίποτα δεν προκάλεσε. Μπορεί ο τένοντας, δεν το ξέρουμε τον τένοντα. Ήταν εργαζόμενοι εκείνη την ώρα. Ή εργαζόμενοι, τους ξέρω εγώ αυτούς τους εργαζόμενους. Έλα τώρα. Να πάνε να πληρώσουν και το εργατικό ατύχημα τώρα που προκαλέσανε αυτοί οι άχρηστοι εκεί πέρα. Σίγουρα, ναι, ναι, αυτό θα κάνουν. Γιατί θα πληρώσουν και την Τζαμαρία, νόμισε εσύ, θα πληρώσουν και το εργατικό. Τέλος πάντων, η κοπέλα τη κατέφρασε τον τένοντα. Αυτό ήθελα να πω. Και ότι ήμουν αυτό τη μάτια και δεν είπε τίποτα, δεν άκουσα τίποτα. Εγώ πουθενά δεν άκουσα τίποτα. Και το άκουσα από εσά τώρα και λέω θα πάρω τηλέφωνο, λέω να τη το πω.